bytu ziemię. Wycieram diureksa z piasku, w tym samym diureksie walę ten rap, by nie załapać żadnych paskud. Pluję na dziki, po wszystkim zostawiam gdzie za sobą, myśląc jak żyją z taką chorobą. Magic Johnny, nie ci ziomboj, nie, nie dzwoń do mnie, to w zupełności nie jest kurwa zbyt stosowne. Chcę zostać sam, aż poukładam ten bałagan na tydzień lub dwa. Nie wiem ile to trwać będzie, lecz będę tam, gdzie śpią nocą gołębie. To musi być dziwne miejsce. Muszę schować się jeszcze głębiej, odizolować ten bezsens. Gdzie śpią nocą gołębie. Nie ma kamery światła, zaułki ciemne jak węgiel. Może tam mnie nie znajdą. Tak samo jak ty, miasto moje, a tam ludzi swy, których nie widzę na swe oczy zły. Siadam nad kartką kolejną noc, chcąc wylać to, napisać coś o tym, lecz nadal nie piszę nic. Nie wiesz jak bardzo chciałbym zaznać ciszę za ciszu ścian, przestać myśleć i spać tak jak wy. Ciągłe dni mijają jak migiem, zlewałem się całość migami. Tylko parę dobrych chwil, a między nimi skiza. Gdy pan, ile by kosztował święty spokój i kto by na niego ile wydał pęgi. Ja nie wypłaciłbym się już do śmierci, choć może śmierć jest właśnie tym spokojem. Nie myśl znów o tym krzycie, kurwa mać się pozbierać. Psychiatra ci przecież kazał, byś nie wdrażał się w ten temat nigdy więcej. To może skończyć się kolejnym przejściem. Nic mi się nie chce, zróbcie mi przejście, bo będę dzisiaj tam, gdzie śpią nocą gołębie. To musi być dziwne miejsce. Muszę schować się jeszcze głębiej, odizolować ten bezsens. Gdzie śpią nocą gołębie. Nie ma kamery światła, zaułki ciemne jak węgiel. Może tam mnie znajdą. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a tam ludzi swych, z których już prawie mnie nie lubi nikt. No, może Tomek chce, może Rosek też, może paru jeszcze, lecz reszcie z nich jestem już zły za to, że udaje mi się co mi życzyli. Choć pewnie mieli za plecami krzyż uformowany z dwóch palców i tak, to moja wina, że się nie odzywam. Skurwysyny, gdzie wtedy byliście wy? Gdy potrzebowałem was najbardziej, gdy leżałem na czpany pogody i nie na klatce, kiedy byłem wrakiem. Tak, wtedy byłem super sram na fałszywców jak gołąb, kiedy nad nimi frunę. Teraz obudź się, jesteś dorosłym człowiekiem. Przykro mi, że me ambicje to coś więcej niż stanie pod sklepem, niż bijanie mamie mej igły w serce. Już tego nie chcę, zróbcie mi przejście, bo będę dzisiaj tam, gdzie śpią nocą gołębie. To musi być dziwne miejsce. Muszę schować się jeszcze głębiej, odizolować ten bezsens. Gdzie śpią nocą gołębie. Nie ma kamery światła, zaułki ciemne jak węgiel. Może tam mnie nie znajdą. To dla wszystkich ludzi, którzy przeżywają to samo gówno co ja. Każdy ma z nas pewnie takie chwile, kiedy chce zostać sam. W miejscu, gdzie nic nie gra, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój. I walczy ze swoim wewnętrznym chaosem. Nie masz nic lżejszego?